Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 8 tysięcy złotych rocznie ma wzrosnąć kwota wolna od podatku. Projektem przepisów zajmował się rząd. 17-latek, który rozpylił gaz pieprzowy w szkole w Zawidzu Kościelnym na Mazowszu, może na 8 lat trafić do więzienia. Król Hiszpanii po raz pierwszy zabrał głos w oficjalnym telewizyjnym wystąpieniu. Mówił o referendum niepodległościowym w Katalonii. 4 miliony Polaków skorzystają z podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Rząd zajmuje się projektem przepisów. Najwięcej zyskają najmniej zarabiający, zapowiada rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Dotychczas osoba zarabiająca do 6600 zł rocznie nie płaciła w ogóle podatku dochodowego. Kwota ta wzrasta do 8000, czyli osoba zarabiająca do 8000 rocznie nie będzie płacić podatku dochodowego PIT. Rzecznik podkreśla, że zmiany będą korzystne dla dużej grupy podatników. 4 miliony osób skorzystają w ten sposób, że nie będą albo w ogóle płaciły podatku, albo kwota wolna będzie wyższa niż była w 2017 roku. Projekt zawiera też przepisy o ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Szef MON-u odwiedził polskich żołnierzy w Bośni i Hercegowinie. Działa tam polski kontyngent w ramach unijnej misji. W trakcie krótkiej wizyty w polskiej bazie minister Antoni Macierewicz zapoznał się z zadaniami, jakie wykonują nasi wojskowi, a wręczył też wyróżnienia 8 żołnierzom. Polscy żołnierze wykonują ważne zadanie, choć kontyngent nie jest liczny, mówił w bazie Butmin w Sarajewie minister Antoni Macierewicz. Trzeba tutaj być, żeby sobie zdawać sprawę z niezwykłej złożoności sytuacji Bośni i Hercegowiny. Trzeba tutaj być, żeby zrozumieć, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi całym Bałkanom, gdyby wasza misja się nie powiodła. Dowódca kontyngentu, pułkownik Wojciech Luzak, dziękując ministrowi za obecność, podkreślił, że Polacy wchodzą w skład unijnej misji i choć jest nas 40, wykonujemy zadania w 3 miastach Bośni. Zdajemy sobie sprawę z wagi zadań, które realizujemy w Sarajewie, Doboju i Banialuce. Realizując je, pamiętamy, co jest niezwykle istotnym celem tej misji. Ludzie, którzy po krwawej wojnie próbują odbudować normalną i godną egzystencję. Polska angażuje się w misję na Bałkanach od połowy lat 90. Misja w Bośni od 2010 roku jest realizowana przez Unię Europejską. Z Sarajewa, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Niepodzielność terytorialną Hiszpanii zagwarantował hiszpański monarcha Filip VI. W wystąpieniu telewizyjnym zarzucił lokalnemu rządowi w Barcelonie podzielenie i zwaśnienie Katalończyków. Król wystąpił przed kamerami 2 dni po przeprowadzeniu w Katalonii odrzuconego przez Trybunał Konstytucyjny referendum niepodległościowego. Król uznał, że jedynym sposobem na pokojowe współistnienie mieszkańców Hiszpanii jest przestrzeganie konstytucji. Pragnę raz jeszcze podkreślić wielkie poparcie monarchii dla konstytucji i dla demokracji, również moje zaangażowanie w porozumienie i zgodę społeczeństwa, a także moje zobowiązanie jako króla do utrzymania niepodzielności Hiszpanii. Komentatorzy uznali słowa Filipa VI za ostrzeżenie dla katalońskiego rządu, który według nieoficjalnych informacji przygotowuje się do jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Było to pierwsze oficjalne telewizyjne wystąpienie króla Filipa VI. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-latkowi, który rozpylił gaz pieprzowy w szkole w Zawidzu Kościelnym na Mazowszu. Ponad 50 uczniów zostało poszkodowanych, 6 trafiło do szpitala. Chłopak odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, tłumaczy Grzegorz Jędrzejewski, prokurator rejonowy w Sierpcu. Materiał dowodowy wskazuje na to, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest to sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez działanie w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy pozbawienia wolności do lat 8. Nastolatek, który rozpylił gaz, jest uczniem szkoły. Do zdarzenia doszło wczoraj przed wejściem dzieci do klas. W sumie trzeba było ewakuować ponad 300 osób. Jak bronić się przed globalnymi zagrożeniami? Co zrobić, by życie publiczne było jawne i jak konstruować przejrzysty system podatków? Między innymi na takie pytania odpowiadali eksperci i politycy podczas konferencji Polska Przyszłości. Jeden z jej organizatorów, Jacek Szafander z Instytutu Libertatis, podkreślał, że to ważne, aby o sprawach kluczowych dla państwa rozmawiać merytorycznie i spokojnie. Chodzi o to, żeby stworzyć miejsce i przestrzeń, gdzie ta dyskusja może być dużo bardziej otwarta niż w studiu telewizyjnym czy radiowym, gdzie osoby, które prowadzą jakieś konkretne projekty, w tym przypadku wiceministrowie, żeby mieli ten czas na wypowiedzenie się i żeby potem można było to skonfrontować w stosunku do ekspertów, którzy się na tym temacie po prostu znają i dać przestrzeń do dyskusji. W czasie dyskusji o podatkach dr Agnieszka Domańska ze Szkoły Głównej Handlowej zauważyła, że najważniejsze to, aby resort finansów poradził sobie z dwoma wyzwaniami. Mówi się o tym łataniu luki w VAT i z tym rzeczywiście ministerstwo postanowiło się rozprawić. Druga sprawa, która jest niezwykle ważna, to jest takie efektywne działanie państwa w kierunku przeciwdziałania wyprowadzaniu zysków z Polski za granicę. A Trójka patronowała konferencji. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Oby taką formę miał zimą. Dawid Kubacki w imponującym stylu wygrał letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Zwyciężył we wszystkich 5 konkursach, w których wystartował, w tym ostatnim, dzisiejszym w Klingenthal również. I pytany w TVP Sport, jak udało mu się tego dokonać, odpowiedział tak. Tak jakoś wyszło, no. Co ja na to poradzę? Po prostu przychodziłem na skocznię i robiłem to, czego się nauczyłem na treningach. To nie było nic więcej, nic mniej. To, że pozwalało mi to wygrywać za każdym razem, ja się z tego bardzo cieszę. I gdzieś te doświadczenia, myślę, będą procentowały na te przyszłe tygodnie, przyszłe miesiące. Kubacki pierwszy, Kamil Stoch był dziś 7, Maciej Kot 11, Stefan Hula 13, a Klemens Moranga 16. Teraz przed skoczkami 1,5 miesiąca treningów, pierwsze starty w Pucharze Świata pod koniec listopada. Tenisistki będą wtedy na wakacjach po trudnym i przydługim sezonie. Na razie grają na przykład w Pekinie. Agnieszka Radwańska wygrała tu przed rokiem i żeby nie stracić wielu punktów rankingowych, nie może sobie pozwolić na szybką porażkę i na razie sobie nie pozwala. Jest już w trzeciej rundzie po wygranej do 5 i do 5 z Chinką Shuai Zhang. Kolejną rywalką Polki będzie 20-letnia Rosjanka Daria Kasatkina. Kolejnym przeciwnikiem naszych piłkarzy w eliminacjach mundialu reprezentacja Armenii. Do Erywania biało-czerwenie polecieli jako liderzy grupowej tabeli i liczymy, że to się nie zmieni do końca kwalifikacji. Na razie Robert Lewandowski przestrzega. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie ciężki mecz, gramy na wyjeździe. To nie są łatwe mecze, myślę, że to można trochę porównać do meczu wyjazdowego, jak graliśmy przed 3 laty chyba w Gruzji, o ile się nie mylę, to myślę, że te warunki będą podobne. Nie chodzi mi tu o wynik, ale bardziej o styl i pomimo tego wyniku było ciężko. Mecz z Armenią w czwartek, w niedzielę gramy na zakończenie eliminacji u siebie na Narodowym z Czarnogórą. Pierwsze ustalenia wskazują, że grupa osób weszła na teren stadionu zgodnie z przyjętą praktyką po meczach wyjazdowych, co nie dawało ochronie obiektu podstaw do niepokoju. Niestety po wjeździe autokaru na parking doszło do ostrej wymiany zdań i szarpaniny z udziałem zawodników oraz członków sztabu, które łącznie trwały około 8 minut. To kluczowy fragment oświadczenia władz Legii Warszawa po napaści chuliganów na jej piłkarzy po powrocie z przegranego meczu w Poznaniu z Lechem. Próżno szukać w oświadczeniu zapowiedzi wyciągania konsekwencji wobec napastników. Może zrobi to policja. Zapowiedziała zbadanie sprawy na własną rękę, klub się nie skarży. Kończymy Formułą 1 i ciekawą z naszego punktu widzenia deklaracją Williamsa. Zespół poinformował, że na liście potencjalnych kierowców w kolejnym sezonie znalazł się Robert Kubica, poza nim Paul di Resta, Felipe Massa i Pascal Wehrlein. Jeszcze w tym miesiącu według portalu Motorsport Kubica ma mieć 2 sesje treningowe na 2 różnych torach wyścigowych. 11 października na Silverstone i 5 dni później na Hungaroringu. A znów o sporcie na naszej antenie jutro tuż po 7:00 zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Jutro w ciągu dnia pochmurno, opady deszczu możliwe głównie na północy i w centrum. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północy do 13 w centrum i 15 na południu. A w nocy deszczowo w większości kraju, temperatura od 7 do 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Zapraszam na spotkanie z Fundacją Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Nieprzypadkowo w najbliższy piątek obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, a to fundacja, która w szczególny sposób pomaga dzieciom właśnie z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzicom z terenu całej Polski, ale nie tylko. W cyklu Na Wyciągnięcie Ręki, ponieważ już za niecałą godzinę rozpoczyna się Światowy Dzień Zwierząt, porozmawiamy o psach asystujących, zwierzętach niezwykle pomocnych ludziom. Zabierzemy Państwa do Fundacji Wismajor, która pozyskuje i szkoli psy przewodniki dla osób niewidomych. O tym wszystkim już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Day is long, and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. Cause everybody cries. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life. studiu są już goście. Maria Małecka-Rzodkiewicz, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Amicus, psycholog. Lucine Durian, kierownik klubu Myszki Norki, działającego w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Witam. Monika Sadowa, rzecznik prasowy Fundacji Dzieciom Zdążyć z Dobry Pomocą. Wieczór. Witam Pani jeszcze raz serdecznie. Fundacja, którą Pani reprezentują, to można powiedzieć gigant na tle innych tego typu organizacji. Ilu tak naprawdę osobom Państwo pomagają na co dzień? Mamy już 32 tysiące podopiecznych. Są to dzieci chore i niepełnosprawne z całego kraju. Także działamy też już od 20 lat właściwie, ponieważ w przyszłym roku będzie 20-lecie naszej powstania, naszej fundacji. To jest gigantyczna liczba podopiecznych. Pozyskują Państwo na nich fundusze na leczenie, rehabilitację, na zakup lekarstw. To niesamowite przedsięwzięcie logistyczne. Jak Państwo sobie radzą? Tak, jest to rzeczywiście bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ fundacja, kiedy powstawała, miała zaledwie kilku podopiecznych, kilkunastu, kilkudziesięciu. Teraz jest ich już, tak jak wspominałyśmy, 32 tysiące podopiecznych. Każdy z naszych podopiecznych ma indywidualne takie konto finansowe, na które darczyńcy i podatnicy, jeśli jest okres rozliczenia 1% podatku, mogą przekazywać środki, z czego rodzice mogą refundować leczenie swoich dzieci, rehabilitację, zakup niezbędnych pomocy. A trzeba powiedzieć, że niektóre przypadłości, niektóre choroby mogą być leczone skutecznie tylko i wyłącznie za granicą, ponieważ w Polsce nie są jeszcze wprowadzone, uznawane są za innowacyjne i niestety nie ma do nich w kraju dostępu. No niestety to się wiąże z dużymi środkami finansowymi, ale szczęśliwie ludzie okazują się być wspaniałomyślni i bardzo często udaje się takie środki pozyskać. Dziecko może pojechać na taką operację i wyleczyć się, bo mamy bardzo dużo takich przykładów. A jak to wszystko się zaczęło? Bo powiedziała Pani, że na początku było bardzo skromnie. Tak, ponieważ historia jest taka, że założycielem fundacji jest pan Stanisław Kowalski, który był majętnym człowiekiem, któremu się dobrze powodziło, prowadził intratną firmę. Niestety zdarzyło się nieszczęście, żona zginęła w wypadku samochodowym. No i to tak przewartościowało całkowicie życie pana Stanisława. On stwierdził, że zaczął w ogóle dostrzegać ogrom nieszczęścia wokół siebie i chciał się zacząć dzielić tymi pieniędzmi z innymi osobami, głównie z osobami, które również ucierpiały w wyniku wypadków samochodowych. Ale w pewnym momencie spotkał profesora Zbigniewa Religę i pan profesor Zbigniew Religa jakby poddał pomysł, żeby ta pomoc była jakaś taka usystematyzowana, żeby założył fundację i żeby może zaczął pomagać dzieciom z porażeniem mózgowym, których w Polsce jest duża liczba. Przenieśmy się na chwilę do jednego z ośrodków, które prowadzi fundacja, ośrodka Biomikus. Czas niezwykły. Powiększenie. Takich ośrodków w Polsce jest niewiele. Biomikus to centrum rehabilitacji, które w sercu Warszawy uruchomiła Fundacja Dzieciom. Placówka oferuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z całej Polski. Centrum odwiedził nasz reporter Kuba Witkowski, a jego przewodniczką była szefowa ośrodka Katarzyna Rudny. Wszystkie sale terapeutyczne znajdują się na górze, także zapraszam do windy na pierwsze piętro. Przejdźmy do sali numer 10. Zapraszam. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Filip właśnie jest w trakcie swojej terapii ruchowej, terapii chodu na zautomatyzowanym trenażerze chodu Prodrobot. Dzieci by powiedziały, że Filip wygląda jak jeden z Transformersów. Dokładnie, jeden z Transformersów albo podbija kosmos. Dzieci bardzo chętnie przychodzą tutaj i oddają się w ręce tego robota. Jeszcze szczególnie, że robot świeci na niebiesko i wydaje takie mechaniczne odgłosy. Czemu to ma służyć? Wzmocnieniu pacjenta. Marcin Klepaczka, fizjoterapeuta. Również pacjent, jeżeli jest na tyle wydolny, tak jak tutaj Filip, jest w stanie aktywnie przytrzymać tułów, czyli napięcie mięśni tułowia jest u Filipa na tyle wydolne, że wzmacnia się podczas tych ćwiczeń. Tutaj wygląda to trochę jak, powiedzmy, od pasa w dół egzoszkielet i tak jak koleżanka już powiedziała, wspomaga torowanie prawidłowego chodu. Jacy pacjenci z tego korzystają? Z jakimi schorzeniami czy z jakimi zespołami schorzeń? Praktycznie wszyscy pacjenci, zespoły genetyczne, dzieci z mózgowym porażeniem, dzieci po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. To co? Idziemy dalej? Tak, tak. Tutaj mamy fotele masujące dla rodziców, czyli taki zakamarek, gdzie mogą się zrelaksować w trakcie, gdy my prowadzimy terapię. Po prawej stronie jest kuchnia dla rodziców. Zajrzymy. Dzień dobry. Proszę sobie nie przeszkadzać. Dzień dobry. Co panie tutaj robią? Pijemy kawę, rozmawiamy, dzielimy się doświadczeniem, żartujemy, śmiejemy się. No wszystko to, co robią kobiety. A dzieci gdzie? A dzieci w tej chwili są na rehabilitacji. Panie są stąd, z Warszawy? Nie, ja jestem z Lipna. Pani jest stąd, z Warszawy? Ja jestem z Gdyni. Na jak długo państwo przyjechali? 2 tygodnie. Jesteśmy tutaj na miejscu, bez dojazdu. Jest jeden dojazd, tak, czyli właściwie jeden koszt paliwa. A tak, jesteśmy tutaj, mamy mieszkanko niedaleko, uliczkę dalej, także tylko dochodzimy. Synowie, z jakiego powodu się rehabilitują? Ruchowe, nie chodzimy. Z czym to jest związane? Mózgowe porażenie dziecięce, wcześniactwo. Jak wygląda w ogóle sytuacja takich rodziców jak pani? No jest ciężko, ale dzięki takiej rehabilitacji możemy uzyskać fajne efekty. Dużo jest takich miejsc jak to? Nie, bardzo mało. I zapraszam na zewnątrz. Dalej mamy również gabinet do terapii psychologicznej. Może zajrzymy do środka. Dzień dobry, pani jest psychologiem? Tak. Sylwia Krukowska. Ja staram się w swojej pracy też spotykać się z rodzicami, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że rodzice też potrzebują czasem rozmowy, jakiegoś wsparcia, porady, jeśli chodzi o jakieś metody wychowawcze. Często rodzice mają problem z tym, jak nazywać emocje dzieci i jak pomagać im w takim adekwatnym wyrażaniu emocji na co dzień. A w tej sali pracuje pan Dariusz Parysia, który jest technikiem masażystą oraz terapeutą terapii czaszkowo-krzyżowej. Dzień dobry. Co tu się dzieje? No w tej chwili wykonuję masaż kończyn dolnych u Filipa. Masaż bardziej pobudzający ze względu na jego słabe napięcie mięśniowe. Tutaj mamy salę, gdzie prowadzimy warsztaty z arteterapii, z grafomotoryki. Czym pani się zajmuje? Uczę dzieci pisać. I na czym polega taka nauka? Bo przecież to nie jest chyba taka nauka jak w szkole. Nie, pewnie, że nie. Katarzyna Chylińska. Tutaj próbujemy integrować wiele różnych czynności, które na to pisanie nam się składają, bo to jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, to jest odpowiednie napięcie mięśniowe, to jest odpowiedni chwyt. No właśnie, a jakie efekty są pożądane? Bo ktoś może powiedzieć, że każde dziecko musi nauczyć się pisać. Domyślam się, że tak. Nie o to chodzi. Oczywiście, że tak. Każdy cel jest na miarę możliwości indywidualnie, tak? Każdego dziecka. Dużo tu się dzieje, a najwięcej dzieje się na naszej sali do terapii ruchowej oraz do integracji sensorycznej. Prowadzone jest tu wiele terapii indywidualnych, ale równolegle. Zapraszam do środka. Co państwo robią? Ćwiczymy pionizację, utrzymywanie pozycji pionowej samodzielne, a bawimy się przy okazji w uwolnienie rybki z klatki. Tak, Patryczku? Masz rekinie. Masz rekinie? No jest pan, ale pan by chciał zobaczyć jakieś zwierzątko, które tu znajdziesz, wiesz? Olusia, poszukaj dla pana jakiegoś zwierzątka. Nie. No szukaj, szukaj, zobaczymy co tam się kryje. Dlaczego Ola szuka tego zwierzątka? To ma służyć stymulacji dotykowej i ćwiczenia funkcji manualnych rąk. Ćwiczymy zakres pracy ręki u Kuby. To wygląda jak gra komputerowa. Tak, tak. Na czym polega ta gra? Trzeba znaleźć różnicę, wtedy się zapali trusik albo syzyk, jak jest nieprawa, albo tak. Przejdziemy teraz do hostelu, drogą, którą zawsze pokonują nasi rodzice. Czyli faktycznie tutaj można w zasadzie w kapciach przyjść. Dokładnie tak. I bez kurtek. To witam ponownie. Dzień dobry. Teraz trochę w bardziej domowych warunkach. Tak, teraz bardziej właśnie domowo. Tutaj jest w pełni wyposażona kuchnia. Tak, w pełni wyposażona. Mamy wszystko. Mamy mikrofalówkę, mamy kuchenkę, mamy zmywarkę, mamy nawet ekspres do kawy. O! Tak. To ważne. Tak, to jest, powiem, nawet chyba podstawa. Naprawdę przyjemnie. Troszeczkę tak jak na koloniach. Proszę mi pokazać swój pokój, jeżeli mogę zajrzeć. Znaczy trochę tam jest taki poranny rozgardiasz, ale oczywiście. Mamy 2 osobne łóżka, mamy telewizor, no i meble, szafkę nocną i komodę. Czyli fajne warunki. Fajne warunki są naprawdę super. A wieczorami spotykają się panie tutaj w kuchni? Tak, jeżeli mam ochotę, jeżeli nie jesteśmy zbyt zmęczone, to możemy usiąść w kuchni i sobie porozmawiać, jak już dzieci śpią. W Centrum Rehabilitacji Biomikus był Kuba Witkowski. Jak tu przed chwilą słyszeliśmy, ośrodek posiada wspaniałe wyposażenie. W jaki sposób państwo je zdobywają? Ja tutaj się uśmiechnę do pani Małgorzaty, która kieruje podobnym ośrodkiem Amicus. Tak, tak, rzeczywiście. Ja jestem z ośrodka rehabilitacji Amicus. Ośrodek ten był jako pierwszy przygotowany i wprowadzony w życie przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą w 2010 roku, a później powstał Biomikus i Cemikus. I tutaj faktycznie wiele pracy kosztowało nas zdobycie sprzętu, szczególnie, że ten sprzęt jest tak nowoczesny. Zresztą każda sala terapeutyczna również trzeba było ponieść duże koszty, żeby stworzyć takie sale terapeutyczne, które są w naszych ośrodkach. I tutaj głównie wspomagają nas sponsorzy. Każda, na przykład w Amicusie, każda sala terapeutyczna ma swojego sponsora. I później ten sprzęt, doposażenie, począwszy od najmniejszych, prawda, piłeczek, czy sprzętów do integracji sensorycznej, aż po kombinezony, bo mamy kombinezony Adeli, kombinezony Atlant, czy też po sprzęt do terapii ruchowej, to wszystko jest dzieło sponsorów. Więc dzięki nim mamy tak naprawdę dobrze wyposażone ośrodki. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób rodzice mogą zapisać dziecko na turnus w państwa ośrodku? Można się zgłosić do nas telefonicznie, zadzwonić lub też znaleźć wszelkie informacje na naszej stronie. Adres naszej strony internetowej to www.abcrehabilitacji.pl. Tam znajdują się wszelkie kontakty. Jak wspomniałam, telefony, można zadzwonić i tam również też jest informacja, jakie dokumenty należy wypełnić, żeby dokonać zapisu. A czy długo trzeba czekać? Nie, nie. Oczywiście my mamy obłożone nasze ośrodki w sensie takim, że są pewne okresy w ciągu roku, które się cieszą dużą popularnością wśród rodziców. Mówimy tu głównie o wakacjach, o feriach, bo wtedy dzieci nie chodzą do szkoły. Natomiast nie, absolutnie. Terminy są krótkie. Przyjmujemy każdego, kto do nas zadzwoni. Wystarczy tylko zgłosić się do nas. Za chwilę o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright sunshiny day. Czy to prawda, że jeden z tych ośrodków powstał całkowicie z odpisów z 1%? Tak, tak, jak najbardziej. Amicus i zresztą Biomicus również powstały te dwa ośrodki z wpłat na 1%, a sale i sprzęt to jest dzieło sponsorów. Państwa fundacja prowadzi 3 takie ośrodki. Co się tak naprawdę kryje za tymi szyldami? Zacznijmy może od Amicusa. Czym one się różnią? Czym się różnią? Zresztą sama nazwa ABC Rehabilitacji, ja wcześniej wspomniałam o adresie naszej strony internetowej ABC Rehabilitacji, dlatego że mamy Amicus, A, B, Biomicus i C, Cemicus. Amicus i Biomicus to są ośrodki dedykowane głównie dzieciom. Tutaj się przychodzą na terapię, na rehabilitację dzieci. Natomiast Cemicus jest dedykowany dla osób dorosłych. A czym dokładnie państwo się zajmują, na przykład w Cemicusie, w jaki sposób? Że rozumiem, że to są te dzieci, które już tam osiągnęły pewien wiek i przechodzą do Cemicusa, ale czy ta rehabilitacja się czymś różni? Czy są jakieś, dochodzą nowe propozycje? My prowadzimy różne rodzaje terapii. Jest to terapia psychologiczna, logopedyczna, integracja sensoryczna, biofeedback, terapia ruchowa i generalnie jest tak, że dzieci, które przychodzą do Amicusa czy do Biomicusa, osiągając wiek, prawda, dorosły, czyli przekraczając ten magiczny 18 rok życia, przychodzą do Cemicusa i tam jest ta terapia kontynuowana. Tam również są prowadzone te rodzaje terapii, o których wcześniej wspomniałam. To jest kontynuacja terapii. Porozmawiamy jeszcze o tych ośrodkach, ale przenieśmy się na moment do klubu Myszki Norki. Jaki jest główny cel działalności tego klubu? Pani Lucyna może tutaj odpowie. Tak, głównym celem klubu Myszki Norki jest integracja dzieci pełnosprawnych wraz z dziećmi z niepełnosprawnością. I klub Myszki Norki realizuje swoje główne cele poprzez organizację zajęć otwartych, zajęć zamkniętych, organizację warsztatów teatralnych, muzycznych, wokalnych, czy też zabawy na placach zabaw w różnych centrach handlowych. A od jak dawna pani pracuje w tym klubie? Ja w klubie Myszki Norki pracuję już 6 lat i w dalszym ciągu jestem zachwycona działalnością klubu Myszki Norki, ponieważ codziennie spotykamy się z zachwyconymi, uśmiechniętymi buziami dzieci i to nas tak naprawdę wzmacnia i dodaje motywacji, żeby realizować dalsze projekty, pomysły i wcielać wszystko w życie, to co w nam w głowach siedzi. A myślę, że to co najistotniejsze to też jest to, że ta terapia, którą my tutaj realizujemy w ośrodkach, jest kontynuowana w postaci terapii społecznej, takiej rehabilitacji społecznej właśnie w klubie Myszki Norki. Tak, ale dokładnie. Czy widać już te pierwsze efekty? Tak, jak najbardziej. Poprzez nasze działania, które realizujemy, czyli zajęcia, w których biorą udział dzieci pełnosprawne i dzieci z niepełnosprawnościami, widać przyjaźnie, te znajomości, które są zawierane poprzez dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Czyli udaje się. Tak, jak najbardziej. Dzieci pełnosprawne podchodzą do dzieci z niepełnosprawnościami, łapią je za rączki, bawią się razem na naszych salach zabaw, czy też podczas zajęć manualnych pomagają sobie nawzajem i jest to cudowny widok i pomaga w tym również Myszka Norka, czyli pedagog wcielony w postać Myszki Norki, która to przychodzi na wszystkie zajęcia, rozmawia z dziećmi. Jest to maskotka fundacyjna, która przełamuje bariery, do której dzieci się przytulają, ufają jej i powierzają swoje tajne sekrety. A dlaczego Myszka? Myszka Norka, ponieważ jest to postać z książeczki Kosidutkowe przygody, jest to postać przyjazna, miła i taka pluszowa, dlatego Myszka, żeby dzieci mogły jej zaufać i mogły się świetnie z nią bawić. To tylko jeden klub, ale z tego co wiem, to państwo tą działalność rozszerzają, wychodzą poza obręb klubu. Tak, dokładnie. Klub Myszki Norki poprzez swoje liczne projekty prowadzi integracyjne szkółki sportowe. Aktualnie mamy 16 grup w 6 miastach Polski, gdzie podczas treningów sportowych dzieci pełnosprawne wraz z dziećmi z niepełnosprawnościami ćwiczą i grają w piłkę nożną, w siatkówkę, siatkówkę na siedząco dla dzieci na wózkach, koszykówka. Także podczas różnych naszych inicjatyw dzieci mogą się integrować, co jest dla nas bardzo ważne. Mamy również w planach otwarcie nowych grup, czyli zajęcia teatralne, zajęcia taneczne i dużo, dużo innych zajęć, które myślimy, że uda nam się otworzyć. Poprzez nasze zajęcia i inicjatywy, które organizujemy, też dążymy do wyrównywania szans w dostępie do sportu, kultury, edukacji. Dlatego nasze spotkania są bezpłatne, aby każdy mógł wziąć w nich udział. A ile dzieci tak naprawdę uczestniczy w tych zajęciach? Ojejku, ciężko zliczyć, ponieważ w samych szkółkach sportowych mamy około 200 osób. Dodatkowo są też zajęcia otwarte, gdzie w jednym miesiącu organizujemy około 14 spotkań popołudniami, a na każde spotkania mogą zapisać się dzieci około 30 osób. I na te zajęcia oczywiście też zapisują się dzieci pełnosprawne wraz z dziećmi z niepełnosprawnością i realizujemy poprzez to ten nasz najważniejszy cel, czyli integrację dzieci pełnosprawnych wraz z dziećmi z niepełnosprawnością. A proszę mi powiedzieć, czy być może było takie spotkanie, taka rozmowa, której pani nigdy nie zapomni, która panią utwierdziła w przekonaniu, że ten klub to taki strzał w dziesiątkę i że to jest właśnie coś takiego, co może zniwelować te różnice pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Najcudowniejszym widokiem jest to, jak widzimy w momencie, kiedy dzieci pełnosprawne i dzieci z niepełnosprawnością razem się bawią, idą za ręce i dzieci pełnosprawne nie dostrzegają żadnych różnic i żadnych zmian, które między nimi występują. I to jest cudowny widok w momencie, kiedy te dwa środowiska wspólnie mogą się bawić, cieszyć i nie dostrzegają żadnych barier. I to jest dla nas najważniejsze, żeby od małego uczyć dzieci, że tych barier tak naprawdę nie ma i dorastają w ten sposób w takich przyjaźniach. I to jest piękne i tak naprawdę to, że tak dużo osób też przychodzi na nasze zajęcia, nas wzmacnia i powoduje, że organizujemy dalej nasze wydarzenia. Czy łatwo jest zostać podopiecznym fundacji? Aby zostać podopiecznym, należy przedstawić orzeczenie lekarskie o chorobie lub niepełnosprawności. Wszystkie zresztą informacje są na naszej stronie internetowej, zawarte na www.dzieciom.pl w zakładce Potrzebuję pomocy. Tam odsyłam, jeżeli jest ktoś, kto potrzebowałby takiego wsparcia, to odsyłam na naszą stronę lub też mamy na ulicy Pańskiej w Warszawie takie biuro obsługi beneficjenta, naszych właśnie podopiecznych. Tam też można uzyskać wszelkie informacje. Jest to ulica Pańska 96. 8. Zakończenie. Jeszcze raz podamy adres strony i każdy sobie znajdzie te niezbędne informacje. A proszę mi powiedzieć, z czego państwo są najbardziej dumni, bo ten obszar działalności fundacji jest olbrzymi, ale co jest takim największym powodem do dumy dla państwa? To ja może zacznę, bo dla nas w ośrodku największym powodem do dumy jest to, kiedy my widzimy, że dziecko na przykład, które przyszło do nas niechodzące, zaczyna chodzić. Tak krok po kroku dochodzimy do takiego momentu, kiedy przechodzi z stanu siedzenia na wózku, czy z bycia na rączkach u rodzica, aż do poruszania się na początku w bardzo chwiejnym krokiem przy barierkach, potem przy balkoniku, o kijku, no i oczywiście potem samodzielnie. I to jest niesamowite przeżycie, a też jakby jesteśmy bardzo dumni z tego, że rodzice są tak bardzo zadowoleni z obecności u nas na terapii i że do nas wracają. To jest naprawdę niesamowite, bo wtedy wiemy, że jesteśmy potrzebni, że oni się cieszą i że chcą. A jakie są państwa najbliższe plany? No ja powiem, może to jest dla niektórych szokujące, ale my już myślimy o Mikołajkach, ponieważ przygotujemy... No to jeszcze dużo czasu. Znaczy tak się wydaje, ale właśnie ten czas bardzo szybko ucieka i my już właściwie ten okres mikołajkowy już z końcem listopada rozpoczynamy, ponieważ organizujemy dla dzieci zabawy mikołajkowe w 6 miastach Polski razem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zawsze jest to ciekawy spektakl teatralny. No a gwoździem programu oczywiście jest Święty Mikołaj, który przychodzi do dzieci i obdarowuje wszystkie dzieci podarunkami. Także no właściwie to już jesteśmy, już przygotowujemy to od wiosny, także już teraz nam się wydaje, że to już jest tuż. Tak. A te dalsze plany, czy fundacja znowu zaskoczy swoich podopiecznych? Czy będzie na przykład ośrodek kolejny ABCD? Będzie dalszy ciąg? No takich planów ja jeszcze nie znam, ale jak znam pana prezesa Stanisława Kowalskiego, to na pewno jeszcze czymś zaskoczy, bo on ma głowę pełną pomysłów i jest pełen energii, więc na pewno jeszcze będą różne zaskoczenia. Z pewnością pozytywnie nas zaskoczy, a Klub Myszki Norki planuje otworzyć nowe grupy taneczne, teatralne oraz sportowe i to też motywuje nas, ponieważ w minionym czasie otrzymał Klub Myszki Norki Nagrodę Słoneczników, czyli główną nagrodę w kategorii ruch w plebiscycie na najlepsze inicjatywy w Warszawie poprzez portal Czas Dzieci organizowany, także to jest kolejna nasza motywacja, aby te grupy tworzyć i udostępniać miejsce dalszym dzieciom. Z kolei my oczywiście się doposażamy i bardzo chętnie przyjmujemy kolejnych sponsorów, więc jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby nas wesprzeć, to serdecznie zapraszamy. Bo tutaj było wspomniane, że w Biomikusie jest Prodrobot, a u nas w Amikusie mamy InnoWalkera również. Jest to sprzęt do edukacji, reedukacji chodu. Natomiast jakby cieszymy się z każdego nowego nabytku sprzętowego, który nas wspomaga w procesie terapii. To gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby się czegoś więcej dowiedzieć o projektach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, mogą szukać informacji. Odsyłamy na naszą stronę. Tam na pewno znajdziecie Państwo dużo informacji o naszych aktualnych działaniach. To jest www.dzieciom.pl. Gośćmi Czasu Niezwykłego były pani Maria Małecka-Rzodkiewicz, dyrektor ośrodka rehabilitacji Amicus, psycholog, Lucina Durian, kierownik Klubu Myszki Norki, działającego w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą i Monika Sadowa, rzecznik prasowy Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękujemy. True colors shining through. I'll see your true colors. This world makes you crazy. You take it all you can, then you call me up, because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let it show. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Teraz przeniesiemy się do Fundacji Wismajor. To organizacja pozarządowa prowadzona przez osoby niewidome i słabowidzące. Jej celem jest wspieranie aktywności zawodowej i społecznej osób z dysfunkcją wzroku, a jednym z działań jest pozyskiwanie i szkolenie psów przewodników. Major, idziemy na spacer. Widzę napis, nie zaczepiaj, pracuje pies asystujący. Tak, i to jest z boku pies przewodnik. Pies przewodnik w polskim prawie się nazywa psem asystującym. To jest taka nadrzędna kategoria. Wyjście, drzwi. Super, naprzód. Prawo, prawo, dół. Tutaj w takim miejscu pies się zatrzymuje. Czyli pokazuje, że są schody. Tak, naprzód. Drzwi. Super. Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik. Ja mieszkałam w Radomiu i jak dostałam Brysia, przez chwilę jeszcze w Radomiu mieszkałam. Dość tam nawet mi się było trudno poruszać, ale no, z Brysiem byłam w stanie przeprowadzić się do Warszawy, zacząć tu pracować w fundacji. I w ciągu 2 lat zaliczyłam 4 przeprowadzki i jeszcze jakoś z Brysiem żyjemy, dajemy radę, chodzimy w różne nieznane miejsca. Też ta nasza druga fundacja, Fundacja Pies Przewodnik, fundacja córka Fundacji Wismajor, ona prowadzi działalność gospodarczą, żeby też pozyskiwać środki na szkolenie psów przewodników, i ta działalność polega na prowadzeniu zajęć w szkołach i w przedszkolach. Jolanta Kramarz, Fundacja Wismajor. Major i Bryś. To są nasze psy przewodniki, wyszkolone przez naszą fundację. Akurat z Brysiem porusza się Asia, ja z Majorem. Psy na razie odpoczywają. Dostały komendę, żeby się położyć, i po prostu są grzeczne. One są uczone takiego spokojnego oczekiwania na pracę. Osoba niewidoma może do nas zadzwonić, może się dopytać o wszystko, co by chciała wiedzieć. Później składa taką ankietę dla kandydatów, w której pytamy o to, czy umie się samodzielnie poruszać z białą laską, bo bez tego się nie da skorzystać z pomocy psa. Czy jest osobą aktywną, czy będzie miała powody, żeby ten pies pracował. Też jakie ma warunki mieszkaniowe, finansowe, czy będzie w stanie tego psa utrzymać, porządnie żywić, zapewnić mu opiekę weterynaryjną. Później takie osoby są zapraszane na szkolenie wstępne dla kandydatów, gdzie zdobywają podstawową wiedzę, jak się psem zajmować. I taką bardzo ważną częścią też są takie zajęcia psychologiczne, gdzie się osoby przyglądają swoim oczekiwaniom, swoim jakimś wyobrażeniom. Dowiadują się też od osób pracujących z psami, właśnie od nas, jak to się życie zmieni, kiedy człowiek będzie miał psa. Na samym szkoleniu przygotowanie się nie kończy, dlatego że osoba dalej oczekuje. W tym momencie niestety tutaj nie spełniamy standardów, bo psów jest stosunkowo za mało szkolonych i ludzie długo czekają w naszej fundacji na to, żeby otrzymać tego swojego wymarzonego psa. Jak psy kończą szkolenie, to jeszcze tutaj Asia dzwoni do ludzi i dopytuje, jak wygląda ich tryb życia, czy mają koty, czy psy, czy dzieci, a wszystko po to, żeby dobrze tego psa do człowieka dopasować i odwrotnie. I po już tych wszystkich procedurach zaczyna się okres przekazywania psa. Od jak dawna fundacja zajmuje się szkoleniem psów przewodników? Fundacja rozpoczęła szkolenie psów przewodników w 2009 roku. Powodem był mój pierwszy pies przewodnik, Red, który miał bardzo ognisty temperament, a właściwie w książeczce, jego książeczce zdrowia było napisane Red Bull. Świetnie rozumiał różne komendy, ale też genialnie umiał mi chodzić po głowie. Szukałam pomocy dla siebie i dla tego psa. I okazało się, że on jest świetnym przewodnikiem, że genialnie rozumie przestrzeń. I wtedy pomyślałam sobie, że inne osoby niewidome, które chciałyby mieć psy przewodniki albo które mają psy przewodniki, mogłyby trochę doskonalić umiejętności swojej, umiejętności psów. Inni, którzy oczekują na psy, też mogliby dostać takie zwierzęta dobrze wyszkolone z naszej fundacji. Problemem jest finansowanie i nie ma w Polsce takiej tradycji poruszania się z psami. Ludzie też nie wiedzą, że takich psów nie można głaskać, a czasami nawet wiedzą, no ale nie rozumieją, no bo co się stanie, jak ja raz pieska pogłaszczę? I problem jest w tym, że taki człowiek idzie dalej i nie widzi, że potem się pies rozproszył, że ja się gdzieś pogubiłam. Takich psów nie można głaskać. Oprócz takiej prośby, żeby ludzie nie głaskali, jest druga prośba. Nie podprowadzajcie nam swoich piesków, żeby się w trakcie pracy przewodników zapoznawały z naszymi psami. To też jest bardzo niebezpieczne. Najlepiej, jeżeli po prostu będziecie spokojnie przechodzili. Myślę, że psy przewodniki w Polsce mają trochę trudniej niż w innych krajach, ponieważ jest ich tak mało, no to troszeczkę jesteśmy jak UFO, troszeczkę ludzie z nami eksperymentują. Troszeczkę też nie wiedzą, co te psy rozprasza. Trzecia prośba, że rozmawiamy z ludźmi, nie rozmawiamy z psami. Nie mówimy, piesku, no tu panią zaprowadź, tu skręć w lewo. Nie, mówimy normalnie do ludzi, my słyszymy, rozumiemy i my już będziemy wiedzieć, jak wydać komendę psu. Naprzód, lewo, lewo. Tak to na ogół się chodzi. Właśnie pies też daje tempo. To jest takie poruszanie się w tempie osoby widzącej. Prawo, prawo, chodnik. Super. Bardzo dobrze. Naprzód. Ja to jestem bardzo dumna z tego, że te psy, które przekazaliśmy, wszystkie pracują. Myślę, że to jest nasz ogromny sukces i myślę sobie, że ten taki serwis, to wsparcie, które mamy dla ludzi już po przekazaniu im psa, to też jest coś, czym możemy się pochwalić. W jaki sposób państwo wybierają psy, które są szkolone przez fundację? Wybierane są hodowle, takie, w których psy mają dobre predyspozycje. Potem przeprowadzamy selekcję w miocie. Wybieramy te szczenięta, które chętnie współpracują z człowiekiem, które są odważne i ciekawe, ale niezbyt dominujące, ani niespecjalnie uległe. O różnym temperamencie, bo różny też temperament mają osoby niewidome. Psy są poddawane testom i wybieramy te, które najbardziej pasują do roli psa przewodnika. I kolejny etap to jest szkolenie specjalistyczne, które polega na wykonywaniu komend, na pójściu w prawo, w lewo, to znaczy zgodnie z kierunkami, które wskaże osoba niewidoma. Obchodzi przeszkody, w tym takie, które znajdują się na wysokości głowy człowieka. No i to, co jest też bardzo ważne, a czego pies uczy się pod koniec szkolenia, to w ogóle takie kreatywne podejmowanie decyzji i też wyuczone nieposłuszeństwo. Polega to na tym, że gdybyśmy kazali psu przechodzić przez jezdnię, bo to jest decyzja też człowieka, a na przykład nie usłyszelibyśmy cichego samochodu, to wtedy pies zatrzymuje się i nie pozwala nam przejść. Są niezapomniane sytuacje, jak osoba, nie wiem, pierwszy raz widzi swojego przyszłego psa. Jak ludzie mi przysyłają te wpisy do naszej galerii, na przykład ostatnio jedna z osób, która ma psa o imieniu Duszek, przysłała mi taką informację, że Duszek wywrócił jej życie do góry łapami i że dodaje skrzydeł i można z nim przefrunąć przez codzienność. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane działaniami fundacji, właśnie jeżeli chodzi o szkolenie psów przewodników i pozyskiwanie tych psów, gdzie mogą szukać informacji? Na stronie www.niewidze.pl. Brzyś! No, chłopak. No, o już. Brzyś już się położył na przednich łapach. Ale nie do mnie, idź do Majorka się pobaw. Szukaj piłki. Gdzie piłka? Pies nawet wtedy, kiedy szaleje, powinien być grzeczny i na przykład przychodzić na wołanie, ale one muszą mieć taki czas, kiedy się relaksują. To jest po prostu niezbędne, żeby potem mogły normalnie myśleć i pracować. No naprawdę te psy zmieniają życie i w 99% albo i więcej zmieniają je na lepsze, na łatwiejsze, na jakieś takie, nie wiem, ciekawsze. Chodź. Prawo, prawo, burza. Super. Dobra. I też oczywiście łapówka na każdym piętrze, czyli psie przysmaki. Ściągamy szorki. I pies skończył pracę. Połóż, naprzód. Dobry pies. Polecam stronę fundacji www.niewidze.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Elżbieta Korczyńska. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So